الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. سورة قصص کی فقصة موسیٰ علیہ السلام کی یو مقام بیان شویو چې موسی علیہ السلام د خپل کور نه د فرعون کور ته څنګه ورسید، دا بیان مخکې ذکر شو. دا د دویم مقام د پاره تمهید دی او دا هغه اسباب ذکر کوي چې موسی علیہ السلام د مصر نه مدین ته څنګه ورسید. نوار کار دو پارا اللہ اسباب پیدا کی دی دو پارا ام اسباب او اغا دو موسیٰ علیہ السلام خلاصیو تاغی دو تنو چیو بل سر جنگ کو داغی خلاصی پوج باندی قتل صادر ش دو موسیٰ علیہ السلام تا حالات خراب شو او دو پیران دو طرفنا یراوا ار وقت کی چی پولیس ور پس رازی او دو موسیٰ علیہ السلام گرفتاری کئی او دو موسیٰ علیہ السلام دو دویم ارواز حال بیانی رمبیر وز کے خدا گا چلو شو سڑے قتل شو دویم روز حال ذکر کئی فأصبحا سباکم صلی اللہ علیہ السلام فی المدینہ تی پدغ مصر کی بیار آگلیو مصر تا پتن لگی جی دا غفلت پوخ کر آگلیو کنا و پا دویم رد بانده بیا مصر تراغلیو چه سبای کو خائفا یترقبو یری دنکیو دو دشمنانو ناو انتظار یہ کو انتظار کو چه کلب ما پسی اڈر رازی او دو فرعون دو طرف نا اگارت پا ما پسی کل رازی. قرآن دلیل د دې خبرې پیش کړي چې خوف د انسان په طبیعت کې شته، چې باغی باندې بنده ګناګار نه وي. اگر کا پیغمبري کم طبیعي خوف چې الله د هر انسان په طبیعت کې پیدا کړی وي هغه ګنا نه وي. دیده کی کمونگ داوائی چی موسیٰ علیہ السلام تا پیغمبری نو ملو شوی مخکی دا نبوت نو نزکا خائفن یہ ہوئی نرستوم چی کل موسیٰ علیہ السلام تا پیغمبری ملو شوا او بیا فرعون تا اللہ رب العزت لیگو معجزه ولا ورکولا چې انسا ورځوان وی ورځولن داغه نمار جوړ شو. نو موسی علی السلام ته نرستو دانګل نو واخ کې پیغمبر وکنه هو قانون دادی چې دا خوف د انسان په طبیعت کې شته، دا سبب د ګناه نه دی. صرف صوفیو کې څه خلق دی چې غیر مخ کې تللی وي کې دې چې قیامت کې بیا د جنت نوم چرتا په لړ شي ډیر مخ کې تللی دي ناغي وی چې داسې کاملین خلقی پیغمبران ناغي کې بیر نه ای دا داغي اصول دی غلط چې په شریعت کې دې څه ذکر نشتا ځکه موسی علیہ السلام په حق کې وی خائفن یریدن کہ او یترقبو اور استرست کاتو یو بل پلای کاتو زکه داس یریدن کہ انسان خدا سینو گر زیدا غسر د پرونی روزی او د پرونی کیس غم تیر فرعون او خبر شوی اچوی کاتنو فیضل الذی استنصروا بالامس یستصرخو اذا مفاجاتی دی نا ساپا اغا سلی چددن امداد غوخته و اغا بنی اسرائیلی چددن امداد غوخته و بالامسی پرون یستصرخو بیو تچیغ والی صریح او صرخا چیغو تویلیشی بے فریاد کہو تا فلا صریخ لهم چه موسیٰ علیہ السلام راشما اخلاص کا کنا بل سران خطے ہو و جگڑا ہو موسیٰ علیہ السلام دیدے کی دعانو تا پلخ پل مناسب داغیس حق ناغا دا کئی ولی چی سوکداؤن ہوئی چی موسیٰ علیہ السلام دا قومیت لحاظ کئی لکہ دا عام و خلقو خوا چی عام و خلقو کی دا قومیت دیر زیاد لحاظ دے او دا نورو نا چی کم سڑے دا دی دا قوم نئی نو بس دا ډیر خیال ساتي او چې کومې د قوم نه نه نو هغه مسلمان نه بیا نو دیو جن موسی علی السلام دواړو ته زور نه کړی دا چې څوک داو نه وي چې د خپل بنی اسرائیل امداد کوي قال له موسی وی دی بنی اسرائیل ته موسی علی السلام انک لغوی مبین بیشکت خو گمراکون کے اخکاران یا گمراہی اخکاران ضمیر کے دو قول لوی قال لہو موسیٰ عام مفسرین و خاص کر تفسیر خازن ہوئی چی بنی اسرائیلی تا ضمیر راجی دے وی دی بنی اسرائیلی تا چیز اخپل قوم نیو موسیٰ علیہ السلام او قرطبی او باز نوروی چند آغا قبطی او فرعونی آدی چی موسیٰ علیہ السلام ورطبی ولی ظلم کئے مظلوم دراغیر کردے ظلم پی کئے پاولا معنی بہتر دا زور نه غته کوي په دې لپاره چې څوک داونه وي چې دې خپل د قوم سړی تاسو نه وي او فرعونیان نړځو بس وی دې بنی اسرائیلی ته موسی علی السلام انک لغوی مبین غوی کې دوه معنی دک به فعال شي پمانا د بابې فعال شي اغوا یغوی بل گمراه کول اغوا بل گمراه کول معنا به مغوی شي موسی علی السلام ورته څنګه وی چې خلق په گمراهی کې اچي زکو ته وی چې پرون استاد وجنا چې تا جنگ جوړ کړو نو زه دې په مصیبت کې واقعیا کړم ستا د وژنه زمانه داسې یو کار وشو او نن بیا لګیای په جګړې بیا دې زماده پاره سبب جوړ کړې خلق گمراه کې دامان ما گمراه کې اذویم چې مجرد شي غوايا غوي او فعیل له په معنا د فاعل غاوی غاوی هغه چاته وي چې بخپله گمراهي نو د تسنګ گمراه وي نو غاوی معنا دلته په معنا د غبي سره دی چې په یو کار نه پويږي او لاس ورته اچي په یو کار نه پويږي او مخکې کیږي وته دې تغویم وي او دې تغبیم وي. موسی علیہ السلام ورته وی چې د جنگ په چل نه پويږي او ورته کې لاس اچولي په طریقه نه پويږي چې کوم ځای به گزار کړي چې بنده د کوم ځای نه مري جنگ دې نه دې دکړې چل دې نه دې دکړې او لګیاي لغویم مبین بنده خو دنیا کې اله او کار کوي چې مخ کې دا غیر ټریننګ وکي کنه دا دوه معنی دي گمراه کوونکې یا پخپلا گمراه اخکاران دغه هغه ته زور نه وکړ کنه خپل قومي بني اسرائیلی ته اوس هغه بل پس رواني فلما ان ارادا پس هر کلا چې موسی علی السلام اراده وکړم هغه اراده چې داغه د شان سره لایق وان فلما اراده نه دی ویلې دی ان کډیر لوي چللې کني عربي دغه سم سیدغه چې فلما اراده خدا ان یې د دې لپاره راوړم چې یو د عام خلکو اراده ای یو د موسی علی السلام اراده ای د ګډیر فرق دی موسیٰ علیہ السلام اراده پرون معلومه شو کنه چې سړی په سوک باندې تورې کو دا دا اراده نو قران وسره ان اراده وی چې الله دې خیر کوي بیا پاره اراده باندې روان شو هر کله چې اراده وکړه موسی علیہ السلام ایب تویشان دلته دا سن دی ویلی چې سوک ورکی نو نسوک خو بیا نور کوي کنه د سوک نه خو ډیر لوی نقصان وشو اصل لاس واچي دا سه خلاصې وکي چې لاس واچي چې یو پلا بلبل پلا دا سه خلاصې کوي نو ايب تو شه ذکر راوړو ايب تو شه بت شویل شي لاس چولتا کلا چې راځي او کلا چې لاس واچي بالذیم اغی قبطی تا اغی فرعونی تا هو عدو لهما چغاد دې دواړو دشمنو هم د موسی علی السلام هم د دغې بنی اسرائیلی چې ور سره جنگ کاو دلته هم دوه معنی دا اوله معنا دا به تر دا چې لهما کې ضمیر د چا دشمنو لهما موسیٰ علیہ السلام هم دشمنو او د دې بنی اسرائیلی هم دشمنو ځکه فرعونی وکنه ا فرعونیان دشمنانو د بنی اسرائیلو دیم قول پکې دام دی چې بالذی کې مطلب بنی اسرائیلی شي چې لاس واچي هغه بنی اسرائیلی تا هو عدو لهما چې هغه دشمنو د دې دواړو اوس بولا دو کم زی گورو یو اغا ملو و یو جوانده ایو خمال شکن پرونه و سر جنگ کونو اغیم دشمنو او یو ننچو و سر آرام دن دیم دشمن دی نهو عدو اللہ ما خدا معنی صحیح ندا اسی احتمال ورتوی کنا نور صحیح معنی هم دادا درست و آیت نمعلومی گی چې بنی اسرائیل پسې ور روان شو قبطی پسې ور روان شو هو عدو لهما چې دې دوار دشمنو موسی علیہ السلام او بنی اسرائیل ولی د یو حق خدا ک چې هغه ته زور نه وکړ چې انک لغوی مبین استابل کار نشتا ارزای کی شر جوړ کړی نو فرعونی ته ادب ور کوي کنه تادیبی کار روایي او سره وکړه نو بل سره تادیبی کار روایي کوي چې لاس واچي هغه فرعونی ته چې هغه دشمنو د دې دواړو قال یا موسی نو بنی اسرائیلی چې غاکړه ولی هغه وی چې زور نه ما ته وکړه کنه نو سره ازیم په ما پسې دخلی زور نه او سخت خبرې خوراته وکړې اوس د لاسونو چې کار اخلینوم ما پسې برازي او یې رید کړه نو د یاري نه دا خبره وکړه نو نقصان یې وکړ نقصان دا وکړي چې خلق خبر کو خلق خونو خبر د پرونی کیس نه او بس دا نقصان وکړو کمزوري دي ته وینو د عقل کمزوریم قال یا موسی او یا بنی اسرائیل چې موسی علی السلام اتورید ان تقتلنی تیر اده کې چې ما قتل کې کما قتلت نفسا بالامس څنګه چې قتل کړې تا یو نفس پرون نو ستما پسې په قتل پسې را روان شو داغه خلې نه دا خبره ووتن سنجیده نو کنه سنجیده انسان هغه ته وي چې کار قسم وختي او علا خبره د خلې رنه او باسي چې مخ کې سوچو کې باغې باندې اجبې سوچ خبرې نو دا غنه زموږ له نقصان جوړ شینو زار دا قسم خلق په قوم او وسوم ډیر شتا چې څه سمجه نه یې څه سوچ یې نه یې فکر یې نه یې نو بس ناسا پته نه خبر راوځي دا غنه زموږ له نقصان وشي چې د قومونو جنگونه جوړ شي ولی سوچ نه کوي خبرې ته دا بنی اسرائیلیوم دا سوخه اسی خواهتا موسیٰ علیہ السلام نیوی لی چه لغوی یم مبین کنا و غوایت پک دیر قسمو کنا خواه نووی بن اسرائیلی چه موسیٰ علیہ السلام تیرا دکے چه قتل کی مال را لگا سنگ چه تا قتل کرده یو نفس پرون نبت خلق واو رید علمی چه دا غفلت وخونو کنا خلق واو جوړ خلق او اورید ها ها ویدا پرونه مړ دکړې دې تر اوسه لا چاته پتنو ولی خدا سو وخت چې څوک نو یو موسی علی السلام دوه تنه دیو کنه ان تريدو الا ان تكون جبارن فی الارض تیرا دنکه ستنور سو مطلب نه دی مگر دا مطلب دی چې زور ورشي پزماکه کې ولي پرندې او سره دا انن بیا تاسو نوستا استاد دا مطلب دی چې بس ته خلق وایني او ستانه وسوک تاسو نشي کولې جبار ته وي چې دا نه وسوک تاسو نشي کولې قتلول کوي ولیکن راګيريږي نه بنی اسرائیلی موسی علیہ السلام باندې د الزام لګاو چې ته خزان داسې وچته یې او ځان خلق وجنی جبارن فی الارض چې شی ته زبردستی کوونکې او سرکشی کوونکې پزمک کیم و ما تريدو ان تکونا من المصلحین او ستاچری دایره دن دن چته وې ز خلاصې کوما ز د خلق صلح او مصالحت کوما صلح دې ته وې خلاصې دې ته وې ته را دنه کې چې شي دې اصلاح کوونکو نه ولې خلقو مشوره کړی و چې د موسی عليه السلام دې کنه د دنیا کې ډېر دې اصلاح کارونه کوي او ډیر د خیر خواه هم درده کارونه کوي کول به کنه دا خدا خبره پکې ډیره بدرال نور چې دین مخ کې غس کول نو ټول مخلوق ته معلومه او په مصر کې چې دا بند ډیر لایق دی ډیر قابل ترين دی ځکه دومره په کشر عمر کې هغه کارونه کوي چې مشران یې نشي کوله چرته بچ د دوه تنو میان کې یا د دوه قومونو په میان کې سو شر او فساد جوړ شو نه دی وله تلو هداغي میان کې به خبرې کړې وي او داغي اصلاح به کړې وا څومره چې د اسلام کارونه دي نه غي کنه پام بیاو کې کله پیغمبري وته نه میلاو شي وینهم الله نو ویلی چې اته نه او حکم او علم علم کدا خبرشته کنا چې اصل علم یې کنا هغه کیدای چې انسان به بیا د مخلوق په خیر پسې ګرځي که څوک بیمار شي نو بیمار پرسی به کوي که سیا باندې موت راشي نو جنازه به کوي خبر خاور به کوي خدمت به کوي که چرته څوک ناچار وي او غریب وي اوګه تکي نو دا غي تنظیم بکي دا د خیر خواهی کارونه دي ارنوم چې وتا واستې شي دنیا کې تشنم پات شي وي ده وی رفاه عامه نو رفاه عامه کوم د دنیا کې څه تشنم اخلي په کاغذ کې لیکلي چې رفاه عامه او بهبود د ترقه کارونه تشنم دی انم هم دی لپاره چې لکه د پخوانه په عربیت کې دا خبره مشهور و چې کله به یو بندل نوم کې هوت خو لیکن داس نوم به کې هوت چې هغه کې با داغه د زد خبره و داغه صفت به پکې نو لکه نوم به کې خو دی او بندل چې سلیم دی سلیم او د سلیم معنی په عربی کې دوار راځي او می خپل معنی دا چې سلامتیا او می خپل معنی دا چې لړم چې چلے مار چې چلے دي تم سلیم وي نوم به ول پدا کې خو خلق بوي چې ګن ډیر خنومي ولکه خود سلام او غمت پدینیت یې خره دغه سي په خایو بادشاهو اړیر سي په تونه وی خلق کول او زرنګ تک تور او درنجو کانه تک تور انومي ولېخ او کافور کافور خو تک سپینی کندا خوشبوئی نو دې تویلی شي تسمیه به زد عربی کې دا وها تسمیه به عزت ښه هغه ودا سه کول نن آ کار د تسمیه به عزت دا یو سړی وکړونه د ظلم کوي د شر او فساد وکړي انم به ولېخي چې دا ډیر صالح انسان دی او دا ډیر مصلح انسان دی هغه کې به د اصلاح سنې ناغا بنی اسرائیلی زکا موسیٰ علیہ السلام توی چیسے زانتا مصلح ہوئے کارونا خود اصلاح نکے داد اصلاح کارونا چی خلق وجنی ارادہ نلرے تو چی شید اصلاح کونکونا بس خلق رسید فرعون تا چی قاتل معلوم شو سوکو موسیٰ علیہ السلام فرعون زر خپل عمل را وغوښته خپل کابینه را وغوښته او اعلان وکړ چې کدی چا ومنته نو قتل کړم نو په دغه کابینه کې د فرعون په دغه سملې کې یو سره ناستو دای کنه الله د حق پرسته امداد کوي هغه له مجلس نو برخاست کړي ا دې ته مخ کې را پاسې دوم پمنډ منډ راغی موسی علیہ السلام ته وی چې خپیو باسا وجنی دی زه وسره علما فرعونیان ستا په حق کې د قتل مشورې کوي وجا رجل من اقصى المدینه یسع راغی یو سړی دا غلری طرف ته دی مصر نه منډی والی دا د حق پرستو شان ده د خیر په کار په سیمنډی وی کنه اولایک یسارعون فی الخیرات سورہ مومنون کې راغلیو دا خلق دی یو مقام کې پیغمبران راغلی دی کلی تا او په لار کې یو سړی تا دعوت ورکړل دی نو هغه قبول کړل دی ایمان راوړل دی او کله چې دی کلی ترانه نو واته نو خلق و سر شور جوړ کو هغه سړی د کلی نه بارو پخوا خو با شور ډیر لري ته کنه نو شور جوړ شو نو سړی رامن ډکړه ها چې دغه هغه پیغمبرانو سره جوړ شور جوړ کو وجا من نفس المدینه رجل یسع سورت یاسین کې وی صاحب یاسین راغی حبیب النجار راغی پمنډا چې پیغمبرانو سره خلکو شور جوړ کړی دی او دلته کې رجل مؤمن راغی غالبانم دا حق ده چرستی سورت مؤمن کې بیا بیان راځي چې الله قرآن کې یو سورت داغه په نوم باندې کې خوځو ولی چې یو کار دی او کد توحید نو الله نه یری بیا یو قدم دی اوچت ک کنه الله نه یری بیا ان لهم قدم صدق عند ربهم راغی او سړی دا غلری طرف د مدینه او د مصر نه یسع چمنډی والی قال یا موسی وی اے موسی علی السلام ان الملأ یاتمرون بک بشکا غدلا د فرعون او لخکرې د فرعون مشوره کی استه په حق کې لیقتلوکم و خبرم د قتل دین نه نو باز چاریو مشوره پیش کینو د قتل نه کما نه وجنی دی پریدی دینا لیقتلوکا چې قتل کی تعالی فخرج وزا د مصر نا انی لک من الناسحین بشک دو استاد پارا دو خیرخواهی کونکو نیمان فخرج منها موسیٰ علیہ السلام دا آغی سلی پا خبر عملو کو کنفا یو تنو خبر اوکڑا موسیٰ علیہ السلام پی فورن عملو کو نفقہ کی تندہ یو قانون جوړ شو چکہ یو تنی وچی عادل وی صالح وی انصاف دار وی او اغا خبر اوکی نو دا اغا پا خبر با عمل کے دیشی ٹھیک دا احناف دا مذہب دی چی گواہان با دو تنی خامقا قرآن ام دا سوی چای شیدو زوید لیم منکم خود نور ایمو دغا قول لی چنہ یو تنم پورا دی چ عادل او منصف او رشتینی کنه نایات کدا پتہ ولګی دا کنه اصل ډیر رشتینو ډیر متقی او ډیر عادل موسی علیہ السلام دا په خبر عملو کنه خبر واحد قبول لیکنه او په داسې وخت کې ها په هغه وخت کې چې اجه په سونو کال تیر شي نو بیا به کې خامخا شک پیدا شي سپته لې چې دا سړی څنګه و چا خو لیدل نه دی نو زه کارستو چې زمانہ وګدئ شي نو بیا پاږی کې شک خامخا پیدا شي او د پیغمبر په وخت کې دیو تن خبر او د لسو تن خبر یو شانتي وا خو چې صحیح کسان بو فسق او فجور به پکې نو لکه صحابه کرام نو د یو تن خبره به داسې وه لکه د ټولو خبره دا فرق پکې نو. خدا خوست چې مونږ ته دغه حدیث را رسی نو پاغې کې پنځه شپږ تنه یې تر بخاری پورې کنه پنځه شپږ تنه یې چې پلانی د پلانینه نو دغه کې اوس پته نه لګي چې دا څنګه او څنګه نو خامخا شک پیدا شو. نو دیو جن حدیث زنی شو. حدیث من حیث الحدیث زنی نه دی چې دا یقین اورسی چې دا پیغمبر خبره ده نبی زنی نه دی قطعی دی بیا تن انکار کول کفر دی. خو په دیو جن چیر پتن نه چې دې کسانو دروغ ویلی دي کریشه ویلی دي دی دا خبره د ځان نه جوړ کړی دا ځکه ډیر په لکونو احادیث خلقو ځان نه جوړ کړی دی پیغمبر ته نسبت کړی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. دیو جن تاریخ لیکي چې امام ابو یوسف رحمت الله علیه لسر احادیث هغه یاد کړیو چې هغه زما اوستا خبره وا ایبه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لسر احادیث چاو توی دا دې سکری دی خو ستا ثواب نه کی دا خو تا د خلقو حدیث یاد کړی دی پیغمبر حدیث خو نه دی د دینه باندې هغه احادیث چې کوم صحیح هغه باندې یاد کړی او ثواب باندې شیو نو ته په حفاظو کې شمار شیوي نه وې دا ما د دې لپاره یاد کړی دی چې سبا یو سړی ودرېږي اغوی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو زب آواز ورکول شم چې دروغ موایا دا پیغمبر قول نه دی خاص د دې لپاره چې پیغمبر وایي څوک دروغ نه وي نو دومره ثواب په صحیح حدیث یادولو کې نشته څومره ثواب چې په دې کې دی ولي دې کې دفاع ده دې کې دفاع ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د دروغو چې باغ باندې خلق دروغ جوړ نکي هغه وخت کې بل گیاو جمعات کې منځو شو په صف کې احمد ابن حنبل ناس دي او یحیی ابن معین تدې وی زمانی امامان او دیما ابو حنیفه د شاګردان ډیروس ذکر یحیی ابن سعید القطان دا دی امام ابو حنیفه شاگرد دی او دا دی احمد ابن حنبل استاز دی دی ناس تو پس اپ کنو ناس اپا یو سڑے ادری دو اگر جمندو شیع سوک کنا نو قصه بیان کرا احل کو تدا سخوا گی خیو ذکر قصه کے خواندی کنا چه بیان کرا نو بیعوی چه دا ما دا احمد ابن حنبل ناوری دلی دا ما دا یحیی ابن معین نا ولی مشهور امامان دغو نزو که بینو مغست خلقو چه بیا با خلقو بیشکا من اللہ چه احمد ابن حنبل ویلی دی نو بیا خو بیشکا شوا یحیی ابن معین ویلی نو بیا خو بیشکا شوا ناغیه و بلتاو کاتو احمد ابن حنبل و توی تاو تاویلی اغوی نا نوی دا څنګه نو مخ ناغی پاسی دا خلقو تیوی چی دا یحیی ابن معین دی او زه احمد ابن حنبل یما مونږ د دې قصې نه نیو خبر ادا سړی وی دا ما دا غینا اوریدلی دا نو چا لاکی خو زور اور شه دی کنه هغه سړی وی کیسې جکلی و چی ها ولی په دنیا کې یوازې احمد ابن حنبل ایوازې یحیی ابن معین بل نشته نور نشته سو ناغی سادرونه په سر واچو له جمعات نو واته ولی اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما جاهل سره بس لیونی سره غنه بغیا غلې ایا لري بس روان شو داغه وخت کې داسې مخلوق پیدا او چې دروغ به جوړول په یو بل باندې امامان ژوند دي دروغ په جوړي په چې بیا مړ شي نظر نه خوښوک نشي کولې. نو دیو جن په دې حدیثو کې ژوند په دې پیدا شي چې ډیرو په کې دروغ ویلي نو بهر راوی باندې شک پیدا کی چې رښتیا به ویلي که دروغ به ویلي. نو په دې حدیث کې ژوندیت ته دیو جن پیدا شي نو د دیو جن چې دا پیغمبر حدیث دی خو زما په کې شک نه او کافر دی ونه پدې کې شک دي چې دا حدیث دی او کنه دی پدې څوک نه کافر کیږي ځکه ناقدین او محدثین او کې چې ناقدین دي هغه بیا کتابونه ولیکل امام زهابي پدې باندې چار یو راوی یې راوړو او خلقو ته احکار وکړو چې دا فلانې دي دنه دا حدیث نقل لې هغه کمزور دی اعتماد په مکوي اومی اغا سرے ذکر کو می دا اغا حدیث ذکر کو چی ددن دا دا حدیث منقول دی او گواری سرے بے اعتماد دی کار ایک لبی دیر لوی خدمت کر دی فخرج منها پس اوتا موسیٰ علیہ السلام دا مصرنا خائفاً یریدن کے او یترقب و رست رست اکاتم چه اس کو خبر شکن نوس برا پس راشی اس برا پس راشی یترقب قال اویوی رب نجنی من القوم الظالمین ایزم عربا بل سوک نشتا چه و تفریادو کم بچ کے مال راددی قوم ظالمانونا اگر پیغمبر نه دی او اعتماد په الله دی نو موږ ته بده کی تعلیم دی چې هر مسلمان ته وی چې ابتابانه سخت راشي ته خلق مسئی کوا چیرې چاته و ایمه سوک د داسې دنیا کې مشهور سوک د داسې لوی عہدی والا نه نه الله شته کنه خلق سکه الله ته وایا داغه په مدد کې شک نشته دی که هر قسم مصیبتینو اللہ بایت نخلاصی بنده بسو کی اسے اپی پزان بانده بے احسان امراوارے ہو تپوس با دیونه کی مخلوق خوننده سے دیکھا نخوا و دا غزات نسوالو کا چه وعده کردی دا چه وکان حقا علینا نصر المؤمنین چه اللہی پا ماما لازم دی چه دا با دا مؤمنانو امداد کوما و با دی شرط چه دعاو کی لقد يونس عليه السلام لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين جداوی نزوب خام خامدت کو مخا هر مسلمان له پکار چې د مصیبت په وخت کې خدای ته توجه کی بنده ته توجه نه پکار رستو بیا کوار سچی فاول خپل رب نو غواړه چې الله ستانه سوال کوم تما بچ کې تما اخلاص کې موسیٰ علیہ السلام سوالو کو نو اللہ قبول کو مدین تورا سید او اس تکلیف و تا ہاں اگا تکلیفو نا خوبو تا پلارے کے ملاو شوی دخوراکس کاک چی لس رضی یا تر رضی منزل بے سنگا کڑی چی رض بے سنگا و اشپا بے سنگا و فاغا اللہ نذکر کئی بولی داگی بولا بدلی ور کئی گا نو چې کوم عمل باندې الله بدله ورکي نو دا ویخ کار کول ندی په کار ریات نه جوړیږي ځکه قران د دغه خبرو بالکل ذکر نه دی کړی ښا اخر